Pois seguimos á espera de que nos falen do equipo, do partido de fútbol que se está a celebrar en Xixón. Non sei se temos aí ao outro lado do fío telefónico aos responsables do deporte. Bueno, a ver que é o que somos capaces de facer. Sí que temos a mellor unha comunicación que é a de un presidente dunha entidade, me parece que é Manolo Vázquez, o presidente do Centro Galego de Nós de Sabadell, non? Moi boas tardes, Manuel. Boas tardes, Xulio. Moitas gracias por atendernos, por escoitar a nosa chamada, que, bueno, pois sempre estamos atentos a que as vosas celebracións, bueno, das entidades galegas, e en este caso, como non podía ser de outro xeito, a 28 Festa Galega de Sabadell, non? Efectivamente, xa le damos 28 edicións. 28 edicións, sí. Nada menos que no Eisma, bueno, no sitio no emblemático espacial de sempre, non? No sitio de sempre. Emblemático, non? O Eisma Xa de Sabadell, actuacións dos gaiteiros do centro, o trio musical Titanic, unha novidade, non? A feira multiseccional. Sí, bueno, xa le vamos facendo tempo para que traer produtos aquí de diferentes, de Galicia e de aquí, para complementar un pouco a festa. Todo isto farase o vindeiro fin de semana, día 2 e 3 de xuño, aquí no Eisma Xa, concretamente entre o Corte Inglés e a Plaza Cataluña de Sabadell. Sí, sí, onde se fai tamén a festa do Lacón, onde se fai tamén a do Pulpo, últimamente, sí. De festas gastronómicas, Sabadell, Andamos ben, facemos a, como dices tú, a do Lacón en marzo, sí. Ahora a festa galega en xuño, e despois en outubro facemos a festa do pulpo, todo aquí no Eisma Xa. No Eisma Xa. Un formato un pouco diferente, pero bueno, festa gastronómica e con música galega. Música galega, ademais tamén tendes celebración nocturna, tamén haberá verbena ou non... Habrá verbena, sí, efectivamente, sí. Verbena, bueno, hasta as 12:30 da noite. Claro, porque... Media da noite, sí. Porque, sí. Claro, cada vez costa máis as cidades, por veciños... Sí, as demandas veciñais non deixan precisamente que eso poida... Como en outras ocasións que se tiñan hasta altas horas da madrugada, non? Bueno, antes tiñamos orquestas, como ti ben sabes, hasta as 2 e as 3 da mañá, orquestas, sí, que viñan de Galicia, pero, bueno, eso tamén agora para nós económicamente é moi difícil, non? Nas entidades. Sí, sí, sí. E segundo, porque tamén limitan o sonido. Aquí en Sabadell, concretamente, está limitado a 100 decibelios. Tampouco luce unha orquesta de estas grandes. Claro, claro, claro. No, yo, bueno, e hai que combinar precisamente o que estás a dicir, non? A celebración con que os veciños tamén non teñan un exceso de sonido, non? Efectivamente, é un pouco buscar a armonía entre o entorno, entre os veciños, entre a festa, e ir buscando os equilibrios, claro, para que todo o mundo disfrute. Sea contento, claro. E disfrute tamén, ademais, sí. Es más, está moi tarde, pois tamén, claro, o que vive e dorme tamén ten dereito. E acomodarse tamén as economías, non, digamos, porque eso representaba unha inversión enorme, non sempre se chegaba a resultados positivos para todos, non? Home, a ver, é que ademais o Centro Galego, como sabes, moitos é un centro en propiedade, pero no ano 2007 hubo que facer unhas reformas de reestructuración, claro, de denuncias dos veciños, claro, un barrio normal. Valerán as obras casi 20 millóns das antiguas pesetas, 120 mil euros. Sí, unha reestructuración. Entonces, que costa levantala, por así decirlo, non? Bueno, témola do 2007, ahora prácticamente témola xa casi liquidada, pero hubo que fazer un esfuerzo brutal. Claro, claro. E incluso había unha revista de gran calidade que coordinabas tú, precisamente, sí, que sí, sabes, sí. Que tuvo que deixar de facer, que era moi bonita, moita calidade, pero non había cartos. Sí, as orquestas, sí, tamén se recortou. Arriba. E a cambio, pues bueno, pues pagamos do centro, claro, de 20 millóns, digo de memoria, nos estaremos en 3. Vale. Sí, cambiou a cousa moito. Claro, por bares sí. Tamén costa moito, alquilados. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Hai que adaptarse aos tempos. Exactamente, é dicir, producir, o sea, ofrecer todo o mellor posible, pero cos medios que se teñen. Non se pode gastar máis do que non se recolle, non? Exactamente, teñen que ser a festa sostenible, é dicir, facer algo que se poida pagar e non meterse en débedas, porque senón claro que sí. É mal asunto. Toda a festa tamén queda bonita, un formato máis pequeno. Todo o mundo, claro, fala das orquestas antes que eran moi boas, pero, claro, agora os tempos se van ao 2018, que é moi diferente do 2008. Claro que sí. A nivel de subvencións tamén baixouse. Bueno, pues, enormemente, claro. Sí, enormemente. Todas las, e ademais as entidades galegas en Cataluña parece que están apartadas do conxunto de entidades culturais. Non sei por qué, pero participan da sociedade como cualquier outra, pero en realidade, pois non sei, a visión das administracións locais e da propia Generalitat parece que non as teñen na consideración que a tiña, non? Costa moito, porque hai anos, eu recórdame que de nós, en concreto, da Generalitat, o Departamento de Benestar Social e Familia, que era naquele momento, me parece, tiñamos 3.000 euros para esta festa. Hoxe non temos absolutamente nada. Claro, claro. Do Concello de Axuda que nos daba, estamos prácticamente un pouquinho máis da mitad. Estamos no 60%. Caray, da Xunta de Galicia non entrar nos procesos de unións e fusións, sí. Pois tamén desbotados. Estaremos hoxe no 60% do que nos daban. Claro, entonces, claro. todo isto... Pero si... Como dice o refrán, hai que coserse con as liñas que hai. Pero ademais vos seguides facendo, non deixades de facer actividades. Eu acabo de ver precisamente no Facebook hai un pouco as letras galegas, que fixestes unha conferencia de alto nivel, fixestes un... Bueno, seguides participando con outras entidades en pues, na primeira festa do Centro Murciano de Sabadell. Pero é dicir, que vos non deixades de actividades. De ser claro, activistas nese aspecto, non? Somos, ti sabes que aquí as entidades estamos federados na FECUS, a Federación de Entidades Culturales de Sabadell, que están a están os murcianos, os andaluces, están os aragoneses que sí, son sí. 13 ou 14 entidades que nombraron unha xunta directiva e por se tiña poucos líos, pois tamén, mira, xerome de presidente deles. Entonces agora justamente o Centro Murciano axudei a montar toda esta festa, todo que era parte técnica e de logística, porque é a primeira edición que fan, dice, é unha entidade tamén que vai como todas, decir, non hai os recursos que tiñan antes, a xente sí, maior, sí. E bueno, estalle salindo para ser a primeira, máis ou menos. Ajá. Que é na que estades participando tamén vos hoxe, non? É na que participamos nós hoxe tamén, sí, sí, decir, sí. Con as entidades, e sabes que sempre no mesmo sitio, na mesma localización, aí no Eix Macía. Na mesma, no Eix Macía. Sí, sí, sí. Sabes sí. Que históricamente, xa isto desde as épocas do outro presidente, do Rogelio, sí. Sempre o Centro Galego tuvo sempre moi boa relación. Sí, sí, sí, con todos, con todas as entidades. San Sebastián dos Ballesteros, os de Aragón, sempre, además reconhecidos, sempre sí. Foste reconhecidos moi a nivel público, non? Sí, sí, e veñen, participan, mira, o que dicías antes das letras galegas, que fixemos o sábado pasado, sí, sí. Un acto moi 19 de maio. Fixose unha homenaxe ali na Plaza Rosalía de Castro, tocaron os gaiteiros, uh-huh. Despois fixemos a conferencia do Centro Galego, e veu un... non me acordo o nome. Catedrático de ensino secundario, catedrático Lito Caramés, non? Lito Caramés, que traballaba en AIPA, premia de mame, parece que dixo, xa xubilado. Sí, sí, sí. E veu despois tamén o Xosé, que son dun grupo de teatro, sí, sí. Ana, me parece. Sí, sí. Xosé tamén é mestre, que está... Mira, xa o conocía porque coincidimos que traballamos no mismo sindicato, pero non sabía que viña él. Sí, sí, sí, e foi sí. Un acto bonito ali na sala, e acabouse despois, pues, bueno, con Productor da Terra, en fin, facendo actividades en función das posibilidades, pero seguido. Combinando sí, sí. Gastronomía, literatura, cultura... Cultura en xeral, exactamente, que é o que estades a facer en todos os sentidos. A verdade que algunhas, non sei, comentarios que saían precisamente na páxina vosa, pois dice unha conferencia perfecta despois de asistir a un acto na Plaza de Rosalía de Castro en Ronda a la Ronda con Salarca, pues, aquí de Sabadell. Bueno, a verdade é que, bueno, pois estades... siga, na poma, como se decía antes, non? Pero que en realidade, pois eso, a nivel administrativo e digamos institucional, pois ese recoñecemento social non aparece como debería aparecer, non? Bueno, pero pois máis que nada, a miña chamada era precisamente para felicitarvos por ese 28 aniversario, porque tamén se pode decir así, que é unha festa, pero tamén un aniversario de continuidade do Centro Galego Nós de Sabadell. Efectivamente. Bueno, agradecerche que nos informaras a todos os nosos ointes desa grande celebración que estades a facer tamén. Bueno, gracias a vos, porque nos facedes sempre a difusión entre a comunidade galega, que é moi importante, invitar a xente, pues bueno, que veña a pasar un ratiño a festa e comer produtos da terra. Moi ben. Veña, agradecemos, Xo Manuel, que sigues disfrutando moitos éxitos nese grande festival que vades a realizar. Moi ben, moitas gracias, Julio, ya radio. Moitas grazas a Centro Galego Nós e a ti en particular como presidente dese centro tan importante en Cataluña. Despedimos a Manuel con música. Seguimos á espera de que os nosos informadores deportivistas nos digan algo con respecto a Sociedade Deportiva Cornellá, a ver como lle vai o partido. Vamos alá.